بيگا پدا غکلی کی جڑا و کرش پا دکم غریب پکو بچکم بیا و کرش پا تکم بیا و کرش پا بيگا پدا غکلی کی جڑا و کرش پا دکم غریب پکو بچکم بیا و کرش پا تکم بیا و کرش پا بچيت ما شام كوتران غي خبوا بچيت ما شام كوتران غي خبوا سبن ساري مور جيرا والخطا وكريش با دكم غريب بكور بطا كان بيا وكريش با تا كان بيا وكريش با بيگا پدا غکلی کی جڑا و کرش پا دکم غریب پکو بچکم بیا و کرش پا تکم بیا و کرش پا یو چا پکی بیگا بلا امام شہید کڑی یو چا پکی بیگا بلا امام شہید کڑی دکلی پا مسجد کی چی غوغا و کرش پا دکم غریب پا کور با تکم بیا و کرش پا تکم بیا و کرش پا بیگا پا دا غکلی کی جڑا و کرش پا دکم غریب پا کور با تکم بیا و کرش پا تکم بیا و کرش پا دا کم ظالم دلا صدا حالات پا منظر اغلال دا کم ظالم دلا صدا حالات پا منظر اغلال سودارا سارا چولش پا هم دا وکرش پا دا کم غریب پا کور با تکم بیا وکرش پا تکم بیا وکرش پا بيگا پدا غکلی کی جڑا و کرش پا دکم غریب پا کور با تکم بیا و کرش پا تکم بیا و کرش پا چی بیا با پکی چو ظلمی مل شوی بی غبایدا چی بیا با پکی چو ظلمی مل شوی بی غبایدا زربی د مشر جنو وی درزا و کرش پا دکم غریب پا کور با تکم بیا و کرش پا تکم بیا و کرش پا بیگا پا دا غکلی کی جڑا و کرش پا دکم غریب پا کور با تکم بیا و کرش پا تکم بیا و کرش پا بيگا پدا غکلی کی جڑا و کرش پا دکم غریب پا کور با تکم بیا و کرش پا تکم بیا و کرش پا بيگا پدا غکلی کی جڑا و کرش پا دکم غریب پا کور با تکم بیا و کرش پا تکم بیا و کرش پا